De ce ai dat, Doamne, lui Ozea Rusu? Copiii leșină, nu-i bine, și moarte picură din nori. Și chiar izvorul îi vine un fel de greață uneori. Atâtea vorbe și minciuni, atâtea seci promisiuni. De ce ai dat, Doamne, grai la om, iar nu la floare și la pom? Aprins a înălbit precum misorile și tinerețea mea. Mai bine ar vorbi în lume florile, iar omul ar tăcea. E falsă mila, ori e mută, iar crucea de la piept e joc. În moarte tot mai mult se mută, văzând că în viață nu au loc. Atâtea vorbe și minciune, atâtea seci, promisiuni, de ce ai dat, Doamne, grai la om, iar nu la floare și la pom? Aprins a înălbit precum nisorile și tinerețea mea. Mai bine ar vorbi în lume florile, iar omul ar tăcea. Salvați-vă prin limbă, lui Ion Hădarca. S-au otrăvit pe voi izvoare și mere adunat în floare. S-au otrăvit barbar văzduhul. De ce s-au otrăvit și duhul, de ce și graiul? Sculați-vă, sculați-vă! Sculați-vă din somnul cel de moarte, salvați-vă, salvați-vă, salvați-vă prin limbă și prin carte. S-a otrăvit privighetoarea și firul ploii și ninsoarea, s-a otrăvit barbar văzduhul, de ce s-a otrăvit și duhul, de ce și graiul? Sculați-vă, sculați-vă, sculați-vă din somnul cel de moarte. Salvați-vă, salvați-vă, salvați-vă prin limbă și prin carte. S-a otrăvit dulceața poamei și laptele din senii mamei. S-a otrăvit barbar văzduhul, de ce s-a otrăvit și duhul, de ce și graiul? Sculați-vă, sculați-vă, sculați-vă din somnul cel de moarte. Salvați-vă, salvați-vă, salvați-vă prin limbă și prin carte. Doina. În memoria lui Igor Vieru, pentru Zat Nipru, Livi Damian, Ion Vatamanu, Vlad Ioviță. Ce se întâmplă azi cu noi? Azi lacrimile sunt gunoi. Eu mor pe cruce pentru ea, iar lumea o hotește rea. Nici nu știu, iată, în chinul meu de-am mai trăit. Vestește-l, mamă, pe Dumnezeu, că a murit. Din pâine iau să pot zbura cât de pe flore albina ea. Dar tot eu sunt și judecat că trândăvind m-am îmbuibat. Nici nu știu, iată, în chinul meu de-am mai trăit. Vestește-l, mamă, pe Dumnezeu, că am murit. Ajuns am a umbla mereu în brațe cu mormântul meu și nu știu unde să-l mai pun, să-am un somn mai lin, mai bun. Nici nu știu, iată, în chinul meu, de-am mai trăit. Vestește-l, mamă, pe Dumnezeu, că am murit. Ca prima oară, merg pe pământ și sunt ca o vioară. Toate îmi par că sunt prima oară. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața. Orice splendoare mă doare. Mă doare această floare și frumusețea ta, și frumusețea ta. Și această zi, ce mâine, nu va mai fi, nu va mai fi. Înfiorat spun mamă și tată, de parcă-mi văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața. Când mă cuprinzi, tremur, ah, toată. De parcă aș iubi, iubi prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.